U zit niet alleen goed bij café, restaurant en party service De Ruif, u eet er ook smakelijk. Zo zijn er diverse koude buffetten, hors d'oeuvres en diners. Ook verzorgen zij huisfeestjes en complete openingen van zakelijke festiviteiten op bedrijven. Feestvieren, dat kan er ook. En hoe? Een feest dat u zo vaak kunt meemaken als u zelf wilt. Want als u een feest gevierd heeft in Café De Ruif, krijgt u als verrassing en als extra service de hoogtepunten van het feest gratis vastgelegd op videoband. Aarzel niet en bel of kom langs voor alle informatie. Café, restaurant en party service De Ruif. Voor dat kleine beetje extra. Westerbuurt 2 in Venhuizen. Telefoon 02284 1523.